56 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, czyli program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Dzisiaj jest piątek, 31 dzień sierpnia. Serwis informacyjny Anna Zaleśna-Sewera. Msza w kościele świętej Brygidy, kolejnym punktem obchodów rocznicowych w Gdańsku. Piotr Guział zapowiada pozew w trybie wyborczym przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. Autokefalię, czyli niezależność dla ukraińskiej cerkwi, zapowiada patriarcha Bartłomiej. Prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, były prezydent, legendarny przywódca Solidarności Lech Wałęsa oraz obecny szef związku Piotr Duda. Między innymi oni biorą udział w mszy w kościele świętej Brygidy w Gdańsku. Jest ona kolejnym punktem rocznicowych obchodów podpisania porozumień sierpniowych. Przed bazyliką jest Tomasz Zielankiewicz. Podczas mszy świętej z udziałem władz i przedstawicieli Solidarności metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź mówił, że Solidarność jest dobrem narodu. W homilii podkreślał, jak ważna jest pamięć o wydarzeniach sprzed lat. Przeżywamy uroczysty, piękny dzień, rocznicę sierpnia. Podpisanie porozumień sierpniowych, powstanie Solidarności to już 38 lat. Wciąż pamiętana i celebrowana, utrwalana na wieki wieków w kalendarii historii polskiego narodu. Scalona ołtarzem ojczyzny, zjednoczona dzięki patronowi Solidarności, księdzu Jerzemu. Po zakończeniu mszy świętej przemówienie ma wygłosić Andrzej Duda. Wcześniej prezydent wraz z premierem Mateuszem Morawieckim oraz przedstawicielami Solidarności złożyli kwiaty pod bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej. Dzisiejsze uroczystości zakończy wieczorny koncert Koniec lata z Solidarnością przy historycznej sali BHP. Relacjonował Tomasz Zielankiewicz. Zapowiada się pozew w trybie wyborczym. Zamierza go złożyć jeden z kandydatów na prezydenta Warszawy. Poszło o hasło. Warszawa dla wszystkich to hasło kampanii Piotra Guziała. Takie samo zaprezentował rano Rafał Trzaskowski. Kandydat PO i Nowoczesnej zaznaczył, że oznacza ono otwartość, niedyskryminację i wyrównywanie szans. Chcemy, żeby Warszawa była jak najlepiej skomunikowana i chcemy również w tym aspekcie wyrównywać szanse, dlatego że przecież bardzo dużo inwestycji będzie dokładnie w tych dzielnicach, które w tej chwili tej komunikacji nie mają tak dobrej jak choćby Ursynów. Adresujemy nasz program do wszystkich warszawiaków i chcemy również pomagać rodzinom. To jest program, który też jest nastawiony przede wszystkim na wyrównywanie szans. Piotr Guział przekonuje, że swoje hasło już wczoraj opublikował w mediach społecznościowych i zapowiada pozew w trybie wyborczym przeciwko Trzaskowskiemu. Ja jestem tym bardzo rozczarowany. Jedno cieszy, że moje hasło wyborcze będzie wzmocnione także kampanią Rafała Trzaskowskiego, chyba że to hasło zmieni. Mam nadzieję, że zmieni, bowiem niewątpliwie będzie to pierwszy proces w trybie wyborczym. Jadę do moich prawników, którzy w tej chwili już opracowują pozew w trybie wyborczym, bo nie ma zgody na kradzież dorobku intelektualnego. Piotr Guział zapewniał, że jego program jest kierowany do wszystkich warszawiaków, a wyrazem tego mają być trzy inicjatywy, m.in. warszawskie 500+. Ukraińska cerkiew prawosławna ma być niezależna od rosyjskiej. Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej poinformował o tym zwierzchnika rosyjskiej cerkwi Cyryla. Spotkali się w Stambule. Jak informują ukraińskie media, rosyjski prawosławny hierarcha Cyryl usłyszał w Stambule, że autokefalia dla Ukrainy jest przesądzona. Informacje te potwierdził też obecny na spotkaniu w Stambule kijowski korespondent Echa Moskwy Saken Aymurzajew. Według jego relacji przedstawiciel konstantynopolitańskiego patriarchy Bartłomieja, biskup Emanuel, poinformował obecnych dziennikarzy, że decyzja w sprawie autokefalii ukraińskiej cerkwi prawosławnej została podjęta i jest obecnie implementowana. Według rosyjskiego dziennikarza patriarcha Rosji, wychodząc ze spotkania, nie chciał komentować jego wyników. Rosyjska cerkiew sprzeciwia się nadaniu niezależności ukraińskim prawosławnym, traktując Ukrainę jako swoje kanoniczne terytorium. O przyznanie autokefalii do patriarchy Konstantynopola Bartłomieja oficjalnie zwracał się ukraiński parlament i prezydent. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Komisja Europejska potwierdziła oficjalnie, że zasugeruje likwidację zmiany czasu. Wcześniej zapowiedział to przewodniczący Jean-Claude Juncker w jednym z wywiadów. W jego ocenie czas letni powinien obowiązywać przez cały rok. Komisja Europejska postanowiła wziąć pod uwagę wynik konsultacji społecznych. W ankiecie wzięły udział ponad 4 miliony Europejczyków. Zdecydowana większość opowiedziała się za likwidacją zmiany czasu, poinformował rzecznik komisji Aleksander Winterstein. Rezultat tych konsultacji jest bardzo jasny. 84% respondentów chce zniesienia dwukrotnej zmiany czasu w ciągu roku. Przewodniczący Juncker powiedział, że tak się stanie, bo głos ludzi musi być wysłuchany. Teraz komisja prześle swoje rekomendacje do Europarlamentu i państw członkowskich. To one podejmą ostateczną decyzję. Kończące się lato było najgorętsze w Belgii od prawie 200 lat. Średnia temperatura wyniosła 19,8 stopnia Celsjusza. Najcieplejszy był lipiec. Poprzednie rekordowo ciepłe lato w Belgii zanotowano w 2003 roku. Wtedy średnia temperatura wyniosła 19,7 stopnia Celsjusza. To był serwis Trójki. Pięć minut po 17:00 Tomasz Grazdowski i sport. Dzień dobry. Witam cię serdecznie. Ktoś najwyraźniej nie lubi grać na betonie. To rozstawiona z numerem drugim w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, w US Open Karolina Woźniacka. Ona już w drugiej rundzie, dokładnie tak samo jak przed rokiem, zakończyła swój udział w wielkoszlemowym turnieju. Tym razem Dunka przegrała z Ukrainką, Lesią Curenko, było 4-6, 2-6, a więc krótko, szybko i przyjemnie. Nie przegrał, bez żadnych większych problemów przeszedł do kolejnej rundy, natomiast Nowak Djokovic Serb awansował już do trzeciej rundy, pokonał tym razem Amerykanina Tenisa Sandgrena. A teraz u nas Górnik Zabrze zagra z Pogonią Szczecin w pierwszym meczu siódmej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Oba zespoły słabo zaczęły sezon. Zabrzanie wygrali tylko jedno spotkanie. Ostatnio przegrali dwa spotkania i to chyba u siebie. A Portowcy przegrali już cztery mecze. W związku z tym czekają na pierwsze punkty, na pierwsze zwycięstwo. Obrońca Górnika Wiktor Bierzycki ma nadzieję, że tym razem jego zespół Zabrze wyciągnie wnioski z ostatnich spotkań. Po meczu z Wisłą Kraków mieliśmy analizę. Wszystkie błędy nam zostały pokazane. Po każdym treningu też jest analiza. Trenujemy nad taktyką, motoryką i jest doskonała okazja, żeby po dwóch porażkach przed własną publicznością zdobyć trzy punkty. Trener Rosz na mnie postawił od pierwszej minuty. Jak dostaję szansę, to chcę wszystko zrobić, żeby sztab szkoleniowy był ze mnie zadowolony i tak samo drużyna. To o 18:00, o 20:30 Lechia zagra z Koroną Kielce. I tu bym się spodziewał emocji. Tak? Bo lider, tak, dlatego że zagra lider. Dobrze bardzo wystartowała Lechia, ma 14 punktów, ale Korona już ma 11. I trener Lethieri bardzo fajnie skonstruował ten zespół i moim zdaniem będzie to ciekawe spotkanie. W Monako odbyło się losowanie fazy grupowej piłkarskiej Ligi Europy. No, kilka ciekawych meczów na pewno przed nami. Dobrze zapowiada się rywalizacja w grupach E i H. W grupie E zagrają Arsenal, Sporting Lizbona, Karabach Agdam, tam gdzie gra Jakub Rzeźniczak, i Worskla Pułtawa. No to może być ciekawe, zobaczymy, czy to będzie dostarczyciel punktów, czy będą jakieś ciekawe spotkania. Natomiast w grupie H tam spotkają się Lazio Rzym, Olympique Marsylia, Eintracht Frankfurt i Apollon Limassol. Nie będą mieli łatwego życia pokromcy Legii FC Dudelange. Mistrzowie Luksemburga zagrają w grupie F z Olympiakosem, Milanem i Betisem Sevilla. Mówiłem niedawno o tym, że być może nie zobaczymy Cristiano Ronaldo w meczu z Polską w rozgrywkach Ligi Narodów, ale mogę tu już kibiców uspokoić. Ronaldo z Polską zagra, a konkretnie przeciwko Polsce zagra. Bierze wolno od reprezentacji we wrześniu i faktycznie nie zagra w meczu przeciwko Włochom. W towarzyskim spotkaniu przeciwko Chorwacji również na mecz z Polską już wróci do składu. Taką informację potwierdził trener Portugalczyków Fernando Santos. Ładnie. Przelotne opady deszczu to Górny Śląsk, Małopolska i Podkarpacie. Po południu w Karpatach, uwaga, mogą zjawić się burze i opady do 15 mm. Poza tym na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, ale na północy i na północnym wschodzie także tam mogą zjawić się przelotne opady deszczu. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie będzie umiarkowane, tylko w miejscowościach podgórskich i w górach zachmurzenie duże, okresami tam opady deszczu. Niewielki przelotny deszcz także na Wybrzeżu Zachodnim, czyli w okolicach Szczecina. Na północnym wschodzie gdzieniegdzie mgły, które ograniczą widzialność do 300 metrów. Temperatury w nocy 8 stopni Podlasie, 11-13 stopni centrum kraju, 14 stopni południowy wschód i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego laptopa. Podstawowa konfiguracja, instalacja oprogramowania antywirusowego oraz pakietu Microsoft Office.

Jak Państwu mówiliśmy, nasi reporterzy rozjechali się po Polsce, by sprawdzić, gdzie można ustalić, że rozpoczęła się II wojna światowa. Państwo także włączają się do tej rozmowy. Ja w temacie rozpoczęcia II wojny światowej, pewnie niewielu słuchaczy pamięta, no bo nie ma takiej możliwości, kilka dni przed 1 września w Tarnowie został wysadzony dworzec kolejowy. Była to dywersja, bomba była w jednym z bagażów przechowalni. Zginęło kilka osób, a służyło to temu, żeby utrudnić mobilizację żołnierzy rezerwy na zbliżającą się wojnę. Bardzo panu dziękuję za tę informację. Myślę, że dla wielu z nas to zaskoczenie. Nie wiedzieliśmy o takim ataku terrorystycznym, dzisiaj byśmy powiedzieli, na dworcu w Tarnowie. Przeniesiemy się teraz do Tczewa, gdzie jest nasza reporterka Agnieszka Szwajgier, bo Tczew, proszę Państwa, należy do ważniejszych miast na Pomorzu Gdańskim. Tu się krzyżują szlaki komunikacyjne z Niemiec do Rosji i innych państw powstałych na gruzach byłego Związku Radzieckiego, także ze Skandynawii do Europy Południowej. Czy właśnie to było powodem zaatakowania Tczewa 1 września 1939 roku? Witam Cię, Agnieszko. Dzień dobry. Dokładnie tak. Mosty, na które właśnie patrzę, łączą oba brzegi Wisły i to właśnie one były jednym z najważniejszych powodów zaatakowania Tczewa. Przez most kolejowy, nawiasem mówiąc najdłuższy w Polsce, bo ma aż 1030 metrów, co chwila przejeżdża pociąg, a drugi most drogowy ze względu na zły stan techniczny został zamknięty dla ruchu kołowego i jest remontowany. Tak jak pan redaktor wspomniał, większość Polaków zapytana, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa, wskazałaby zapewne na Westerplatte, ale nie godzą się z tym tutejsi historycy, którzy wytrwale wskazują, że pierwsze strzały tego konfliktu padły na południe od Gdańska, dokładnie tutaj, o godzinie 4:34. Powiedz, Agnieszko, kto był twoim najlepszym informatorem podczas tej wizyty w Tczewie? Moje źródła były bardzo przekonujące, a mianowicie rozmawiałam z profesorem Kazimierzem Ickiewiczem, autorem publikacji Druga wojna światowa wybuchła w Tczewie. W tę, można powiedzieć, międzymiastową dyskusję, gdzie padły pierwsze strzały, zaangażował się nie tylko on, ale również całe środowisko tczewskie i Rada Miejska. A oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego składał swego czasu do ówczesnej minister edukacji Katarzyny Hall wniosek o uwzględnienie Tczewa w podręcznikach szkolnych i udało się. Na razie wzmianka pojawiła się co prawda tylko w jednym z podręczników do historii, ale profesor Ickiewicz uważa, że to ważny pierwszy krok do tego, aby upowszechnić w Polsce informację, że II wojna światowa rozpoczęła się w Tczewie. Znajdujemy się w miejscu, gdzie II wojna światowa miała swój początek. Przed wojną w tym miejscu, w którym stoimy, była Polska. Natomiast za Wisłą było wolne miasto Gdańsk, a jeszcze trochę dalej Prusy Wschodnie. I Niemcom zależało na tym, żeby ten most przechwycić, no głównie dlatego, żeby transporty wojskowe z amunicją, z wojskiem, ze sprzętem mogły szybko przemieszczać się z Rzeszy do Prus Wschodnich albo odwrotnie, aby tę wojnę w ciągu zaplanowanych 2 tygodni zakończyć. Ale Polacy wiedzieli o tym i już wcześniej zaminowali mosty. Już w marcu, kiedy do Tczewa przybył generał Bortnowski, inspektor armii takie zadanie postawił, że mosty nie mogą dostać się w ręce niemieckie, albo trzeba je obronić, albo zniszczyć. Niemcy sobie z tego sprawę oczywiście zdawali. Radosław Wiecki z Fabryki Sztuk w Tczewie. Dlatego ten nalot, który poprzedzał atak, miał za zadanie przede wszystkim zniszczyć te kable czy te detonatory i wprowadzić dodatkowo jakiś element chaosu, steroryzowania ludności. 1 września zostałem przez ojca zbudzony. Kazał szybko się ubrać i pójść do piwnicy. Zenon Weiss ze Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Dlatego, że w okienku, które wychodziło na dworzec, zobaczyłem latający jakiś przedmiot. Okazuje się, to był samolot, który bombardowali w tym czasie dworzec Trzewi. Cały dzień Trzew był ostrzeliwany artylerią w kierunku Godziszewa, a oni strzelali pociskami zapalającymi, które miały trafić we wieżę Fary, ale oni w tą wieżę nie trafili. Przez Niemców w wagonach zostali ukryci żołnierze. Ten pociąg towarowy z oznaczeniami polskimi miał wjechać na most. Z niego mieli się wydostać i bardzo szybko opanować most. O 4:45 opóźniony pociąg z niemieckimi żołnierzami dotarł do mostu. ale polski dowódca postanowił nie otwierać bram kolejowych. Ale to dlatego, że polscy kolejarze w Szymankowie przestawili ten pociąg na boczny tor. Niemcom zajęło troszkę czasu, zanim wstawiony został na tor w kierunku Tczewa. Kolejarze zapłacili ogromną cenę. 20 kilku kolejarzy i członków ich rodzin zostało zamordowanych i to były pierwsze ofiary II wojny światowej. O 5.30 do Polaków dotarł rozkaz o wycofaniu się i wysadzeniu mostów. O godzinie 6.00 wysadzono przyczółek wschodni, a 45 minut później zachodni. Spełnili swój rozkaz. Wojsko polskie się wycofało tego 1 września i Niemcy zajęli miasto. Mówi się też o Gliwicach, że to tam się ta wojna zaczęła już 31 sierpnia. Prowokacja gliwicka miała miejsce wcześniej, ale to nie były działania między regularnymi siłami zbrojnymi. Była młodsze rodzeństwo ode mnie. Nas była piątka. Archiwalne wspomnienia Tadeusza Wryczy, który zmarł rok temu. W dniu wybuchu wojny miał 7 lat. Ale ja pamiętam, jak ja przytulałem się do mamy, bo czułem, że ta bomba spadnie w nasz budynek i koniec. To jest trudno opisać, ale nikomu bym nie życzył. To jest coś potwornego. Nigdy więcej wojny. Te wspomnienia świadków wybuchu II wojny światowej w Tczewie wciąż budzą emocje. A pierwsze uroczystości związane z obchodami rocznicy wybuchu rozpoczną się jutro o symbolicznej godzinie, o 4.34. Podczas uroczystości będzie obecny prezydent Andrzej Duda, a o 15.00 na bulwarze, tu gdzie właśnie stoję, rozpoczną się uroczystości miejskie. Będzie piknik historyczno-militarny zorganizowany przez Fabrykę Sztuk. Będą rekonstruktorzy, współczesne wojsko, będzie grochówka z kuchni polowej, konkursy strzelnicze i wystawy. A wszystko po to, aby umożliwić mieszkańcom i przyjezdnym poznanie tego wycinka historii II wojny światowej, która według tutejszych historyków rozpoczęła się w Tczewie. Różnice są minutowe, jednym słowem. Agnieszko, bardzo dziękuję. To była Agnieszka Szwajgier prosto z Tczewa. Wcześniej byliśmy w Wieluniu, byliśmy na Westerplatte, ale w tym właśnie materiale przed chwilą padło miasto Gliwice. I wydaje mi się, że warto będzie jeszcze zajrzeć do Gliwic, bo ta prowokacja, która ta miała miejsce 31 sierpnia, no można także uznać, że to był ten moment, kiedy już II wojna światowa wybuchła. Zobaczymy, na razie przejrzeliśmy dla Państwa trzy miejsca, gdzie można domniemywać, że to właśnie tam rozpoczęła się wojna. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, Dwadzieścia cztery minuty już po godzinie 17:00, to porozmawiamy o naszym języku. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? profesor Katarzyna Kłosińska. Dzień dobry, witam panią dzień profesor. Dzień dobry. Mamy dzisiaj kilka bardzo interesujących tematów zgłoszonych przez naszych słuchaczy. Jak zwykle. Zaczniemy od pani Karoliny z Miłobędzina. Miłobędzin nawet, tak to chyba jest. Chyba tak, a pani Karolina Frisztik jest to właśnie z Miłobędzina, która... Która pyta o taką oto konstrukcję. Chodzi o jej omówienie na mieszkanie. To znaczy konkretnie o prezent, na przykład prezent na nowe tak. mieszkanie. Czy macie, czy już kupiliśmy prezent na nowe mieszkanie tam dla kogoś? Często się tak mówi. I co, jaka jest tutaj według pani profesor poprawna forma? Ja powiem jeszcze, dodam za panią Karoliną, że spiera się słuchaczka ze swoim chłopakiem, który uważa, że no nie można tak mówić, że powinno się mówić do nowego mieszkania albo z okazji nowego mieszkania, ale słuchaczka tutaj i moim zdaniem słusznie argumentuje, bo w ten sposób, że jest to na nowe mieszkanie, ten przyimek na wprowadza tutaj taki sens związany z jakąś okazją, tak jak na urodziny, na rocznicę na przykład, czy na chrzciny. Na komunię. Właśnie, na komunię. I ja też na przykład przecież mówi się prezent, nie wiem, na zakończenie, albo na rozpoczęcie roku szkolnego, prawda? Też tak jest. I ja tutaj stoję murem za słuchaczką, za panią Karoliną. Mhm. Uważam, że... Że to jest dopuszczalne. Tak, że to jest poprawne. Prezent no na tak, nowe mieszkanie. Z kolei często, Kasiu, jest tak, że ludzie mówią, idę na mieszkanie. Tak, i to jest straszne. I tu już mamy do czynienia z absolutnym błędem. Tak, na to zwrócił uwagę pan Adam, student z Warszawy, który właśnie, którego koledzy tak mówią, że na przykład zaprosił koleżankę na mieszkanie. No, dawniej się mówiło, zaprosił koleżankę na chatę, prawda? I to może stąd się wzięło. Może dlatego, bo to jest też ciekawe, że mówią w ten sposób studenci albo osoby, które wynajmują mieszkania, czyli dla których ta konstrukcja na mieszkanie jest coś takiego jak na kwaterę. No ale jednak idziemy na kwaterę, na stację, jeżeli ktoś... Na ową chatę. Na chatę, tak? Ale do mieszkania albo do domu. Dobrze. To nie jest tak samo. Teraz bardzo ciekawa sprawa, którą porusza pani Beata z Kielc. Chodzi o słowo frymarczyć. Pani Beata zwraca uwagę, że głównie podczas mszy w kościele pada, ostatnio słyszała, że ktoś frymarczy godnością ludzką. Skąd to słowo i co ono oznacza? Właśnie. Dzisiaj frymarczyć łączy się z takimi wyrazami, które oznaczają jakieś wartości abstrakcyjne. Na przykład godność, prawo czy prawda. Ktoś frymarczy prawdą albo prawem albo godnością. I to oznacza w przenośni oczywiście jakby handlowanie, sprzedaż tego. Jeżeli ksiądz mówi, że nie wolno frymarczyć godnością, to tak jakby mówił, że, czyli ma na myśli, że godność jest taką wartością, której nie można w przenośni sprzedać, czyli jakby, że to jest wartość najwyższa, prawda? Nie można jej poświęcić dla jakiegoś innego celu. Też na przykład nie można frymarczyć zdrowiem. Kiedyś takie coś znalazłam w internecie. Czyli po prostu zdrowie jest najważniejsze i nie może być przedmiotem jakichś takich interesów żadnych czy niskich, nie wiem, nie można tego zamieniać jakby na nic. Ale powiedz mi, czy samo słowo, czasownik frymarczyć ma zabarwienie pejoratywne? Dzisiaj tak. To znaczy dzisiaj frymarczyć to jest tak jakby kupczyć i właśnie dlatego, że łączy się z tym tak kupczyć czymś, czy sprzedawać coś, handlować czymś, oczywiście abstrakcyjnym w niecnych celach. Mhm. Natomiast, a pochodzenie tego słowa? No właśnie, bo też o to pyta słuchaczka. Tu u źródeł jest niemieckie słowo Freimarkt. Wolny rynek, wolny handel, wolny targ. I w dawnej Polsce istniały po prostu frymarki. Był rzeczownik frymark, był to targ. Tylko, że nie taki zwykły targ, tylko taki targ wolny od pewnych ograniczeń cechowych. Frymarkiem też nazywano wymianę towarów, taki handel wymienny. I tak było w XVI wieku i później. Mówiono na przykład, że ktoś dostał coś frymarkiem albo uczynił frymark. No a dzisiaj ten frymark, sam frymark już nie istnieje. Ale słowo jarmark. A jarmark i właśnie jarmark jest podobne do tego słowa frymark, bo też pochodzi z języka niemieckiego i też oznacza targ. Tam jest ten markt, prawda? Ale odbywający się co roku, bo jarmark to był taki targ odbywający się co roku, który był zwykle ustanawiany z okazji jakiegoś święta. Dobrze, to mamy wobec tego już tutaj jasność co do słowa frymarczyć i pochodzenia od niemieckiego Freimarkt. Na koniec wrócimy do Szczebrzeszyna, bo o tym rozmawialiśmy. Spędziłaś tam bardzo interesujący czas podczas festiwalu. Festiwalu Języka Polskiego, Stolica Języka tak, Polskiego. I pani tak? Ania, która jest z Zamościa, czyli która blisko była Mieszka, była na festiwalu, tak? Zaczęła zastanawiać się, skąd nazwa rzeki Wieprz. Wieprz, bo przez Szczebrzeszyn płynie Wieprz i rzeczywiście festiwal w ogóle odbywał się na takiej uroczej łączce nad tym Wieprzem. Słuchaczka usłyszała taką historię, że gdzie nad tą rzeką ktoś znalazł ogromną świnię i stąd nazwa. No, to raczej nie jest prawdą, natomiast też do końca nie wiadomo, skąd się wzięła ta nazwa wieprz, jeśli chodzi o rzekę. Przypuszcza się, że wywodzi się z takiego praindoeuropejskiego, czyli takiego języka, który był jeszcze, można powiedzieć, takim praprzodkiem polszczyzny, ale też innych języków, z takiego słowa, które zawiera cząstkę ujep, które oznacza kręcić się, obracać, bo to taka rzeka kręta. Więc no, nie do końca ma związek, znaczy można sądzić, że nie ma związku ze świnią, ale również możemy przywołać inną teorię, która nawiązuje do tego, że tutaj ta rzeka jest bardzo gwałtowna, tak jak świnia. Mielibyśmy tutaj no, przenośne zastosowanie no tak, tego słowa. Powiem ci, czego doświadczyłem kiedyś tak? na kajaku, płynąc z Magdą, bo był bardzo wysoki poziom wieprza i zaczęliśmy spektakularną wywrotkę przy jednym z położonych drzew, ale żeśmy bardzo ładnie zareagowali, wiosła do ręki, kajak się obrócił, dwa razy, trzy razy pokręcił, wszystko się dobrze skończyło, ale rzeka rzeczywiście bywa bardzo tam rwąca, niebezpieczna, zwłaszcza po ulewach. No więc być może do tego się też odnosi ta nazwa, do tego podobno świnie są takie, no, takie gwałtowne, prawda, więc to być może tak. Bardzo także, dziękuję. Dziękuję bardzo. Odpowiedzieliśmy zatem, mam nadzieję, także pani Ani z Zamościa, a pani profesor Katarzyna Kłosińska za tydzień o zwykłej porze. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. A teraz już ekonomia. Na audycję zaprasza partner, organizator kongresu Impact Mobility Revolution, Katowice 12-13 września, www.impactcee.com. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. GUS podał ostateczne dane o PKB w drugim kwartale. Zgadzają się z tymi podanymi wstępnie dwa tygodnie temu. Polska gospodarka w okresie od kwietnia do czerwca tego roku urosła o 5,1%. To spadek o 0,1%, ale przypomnijmy, spadek z absolutnie rekordowego poziomu, najlepszego od prawie dekady. Póki co to najlepszy wynik w Europie ex aequo z Łotwą. Danych nie podały jeszcze Turcja, Islandia i Irlandia. Zdaniem ekonomistów w strukturze naszego wzrostu gospodarczego wciąż za mało jest inwestycji. Dane dziś podał również Eurostat. Według nich bez pracy jest 3,5% Polaków. Stopa bezrobocia spadła w lipcu o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z ostatnimi czerwcowymi danymi. To pozwoliło Polsce wyprzedzić Węgry i znaleźć się na trzecim miejscu. Za Czechami, gdzie pracy nie miało 2,3% osób, i Niemcami z bezrobociem na poziomie 3,4%. W Unii Europejskiej najgorsza sytuacja pod tym względem jest nadal w Grecji, gdzie majowe dane wskazywały, że bez pracy było ponad 19% obywateli oraz w Hiszpanii ponad 15%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dane różnią się od tych podanych przez Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. Przypomnijmy, według GUS bezrobocie w Polsce wyniosło w lipcu 5,9%. Zostajemy za granicą. Donald Trump w wywiadzie dla agencji Bloomberga grozi wyjściem ze Światowej Organizacji Handlu, jeśli, tu cytat, ta się nie poprawi. W tym tygodniu wszystko wskazywało na odwilż w wojnach handlowych, bo błyskawicznego tempa nabrały negocjacje porozumień handlowych z Kanadą i Meksykiem. Możliwe, że ich finał zobaczymy już w najbliższych dniach. Biały Dom zapowiedział też złagodzenie polityki celnej dla Argentyny, Korei Południowej i Brazylii. To metoda kija i marchewki, mówi Marek Rogalski, analityk domu maklerskiego BOŚ. Te groźby Białego Domu należy uznać za poważne, natomiast nie wydaje mi się, żeby one miały być zrealizowane, gdyż WTO bez USA w zasadzie chyba nie miałoby sensu. Zdaniem analityków wydarzenia z oceanu mogą, obok kryzysu w Turcji, osłabić waluty krajów wschodzących, w tym również złotego. Spoglądamy więc na rynek walutowy. Duże umocnienie na franku szwajcarskim, ten po 3,80, a jeszcze w środę, przypomnijmy, kosztował 7 groszy, był 7 groszy tańszy. Reszta waluty bez większych zmian. Euro kosztuje teraz 4,28, dolar 3,68, a za brytyjskiego funta płacimy 4,79. Warszawska giełda zamknęła się na minusie. Indeks WIG 20 39 setnych pod kreską. Na audycję zaprasza partner, organizator kongresu Impact Mobility Revolution. Katowice 12-13 września. www.impactcee.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Pierwsza rata gratis i w tym roku nie płacisz. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Następną lub resztę ceny możesz zapłacić dopiero w styczniu. RRSO 0%. Uwaga! Ważna i dobra informacja dla każdego, kto chce wesprzeć swoją pamięć. Nowość w aptekach. Axobrex Plus. Powtarzam, Axobrex Plus. Suplement diety Axobrex Plus zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. Z domu do pracy. Z pracy do kina. Z kina za miasto. Stamtąd nad wodę. Lub w góry. I znowu do domu. Nieważne skąd, dokąd i po co, z nowym Fordem Kuga dojedziesz tam, gdzie chcesz. A dzięki bogatemu wyposażeniu w standardzie każda podróż stanie się przyjemnością. Ciesz się Fordem Kuga już od 85 900 zł. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I kontynuujemy naszą podróż po Polsce. Reporterzy szukają miejsca, gdzie można by powiedzieć, że rozpoczęła się II wojna światowa. Byliśmy w Tczewie, w Wieluniu, byliśmy na Westerplatte. Ale teraz, proszę Państwa, jesteśmy w Gliwicach, ponieważ wygląda na to, że pierwszy Polak w wojnie z Niemcami nie poległ 1 września, a wieczorem 31 sierpnia. Do tego zdarzenia doszło w Gliwicach, konkretnie w tamtejszej stacji radiowej. I tam jest Marcin Pośpiech. Opowiedz o tej sytuacji, bo generalnie mówimy tak, prowokacja gliwicka. O co naprawdę chodziło? Oczywiście wszystko będziemy po kolei wyjaśniać, a ja jestem właśnie w tym miejscu, o którym powiedziałeś, czyli w gliwickiej stacji radiowej. Dookoła mnie kompleks trzech masywnych, dumnych można powiedzieć, budzących respekt budynków w kształt litery U tutaj ustawionych, a na wprost widzę 111-metrowy radiowy maszt i to jest uznawany, jest on uznawany za najwyższą drewnianą konstrukcję w Europie, obiekt unikatowy, chroniony prawem. Zbudowali go tu Niemcy w 1935 roku, bo właśnie przed wojną mieściła się tu wspomniana przez nas niemiecka stacja nadawcza, bo i Gliwice były niemieckim miastem, nazywały się Gliwice, a granica II Rzeczpospolitej była około 10 kilometrów stąd. Ta teza, że to tutaj rozpoczęła się wojna, ona się oczywiście pojawia, ale jak się zdaje, jest dość trudna do obrony. Gliwice były niemieckim miastem. W incydencie, o którym opowiemy, nie walczyły regularne wojska. Nikt tutaj nie przekraczał polskiej granicy, bo po prostu było to niemożliwe. No ale z drugiej strony, III Rzesza, II Rzeczpospolitej chciała ewidentnie zadać cios, więc jeśli zaczęła się tutaj ta wojna, to raczej, jakbyśmy teraz powiedzieli, taka wojna hybrydowa. A w samym miejscu, gdzie teraz jestem, na terenie dawnej radiostacji w Gliwicach, od czasu wybuchu wojny niewiele tak naprawdę się zmieniło. Koło masztu powstał park, radiostacja nie działa, jest tu muzeum, spacerują mieszkańcy, pojawiają się też turyści. A to tutaj rozegrała się przegrywka do drugiego w XX wieku kataklizmu. Wszystko zaczęło się 31 dnia sierpnia 1939 roku, dokładnie o godzinie 20. Kwiecień 1939 roku. Hitler zdecydował, Polska będzie kolejnym łupem III Rzeszy. Zaczynają się przygotowania do wojny. Rusza też propagandowa machina mająca przekonać nieprzekonanych do tego planu Niemców. Mówi Damian Recław z Muzeum w Gliwicach. Hitler potrzebował pretekstu do tego, że atakując Polskę ma argumenty, że ten atak był słuszny, że był sprawiedliwy, bo to było zadośćuczynienie za krzywdy, które Polacy Niemcom wyrządzili. Tuż przed wybuchem wojny Führer chce pokazać Niemcom ostateczny dowód. Skrytobójczy atak Polaków na niemiecką radiostację Gliwice. Przeprowadzenie ściśle tajnej misji powierza szefowi nazistowskiej służby bezpieczeństwa, późniejszemu katowi Pragi, Reinhardowi Heydrichowi. Jawohl, verstanden. Heute 20 Uhr. Jawohl, Konserven. Verstanden, Obergruppenführer. Ende. Ten wykonanie zadania zleca z kolei SS-manowi Alfredowi Nojoksowi. Będzie napad na radiostację, tam zostanie wygłoszone w języku polskim obrażające Niemców przemówienie. Hitler będzie zadowolony, bo będzie miał pretekst, że no co miał biedny zrobić, musiał napaść, bo jego wcześniej napadł. Prowokatorzy mają udawać powstańców śląskich. Zadanie ich jednak przerasta. To jest właśnie przykład organizacji, która jest kompletnym niewypałem. To jest po prostu takie dno, że nie ma słów. Cała ta akcja. Dowódca akcji źle wybiera cel ataku. Nojoks Gdyż nie wiedział o tym, że w Gliwicach są dwie radiostacje, bo przecież on z Gliwic nie był. Przyjechał do hotelu Haus Oberschlesien samolotem z Berlina. Nie sprawdził dostatecznie, że była druga radiostacja i że każda z tych radiostacji pełniła inną rolę, że ta radiostacja służyła tylko do wzmacniania sygnału. Tu, gdzie jesteśmy. Tu, gdzie jesteśmy i nie ma studia nadawczego, a główna radiostacja ze studiem nadawczym mieści się na drugim końcu miasta przy ulicy Radiowej. Prowokatorzy tego nie wiedzą. Jesteśmy polskimi powstańcami. Gdzie jest mikrofon? Tu nie ma żadnego mikrofonu. W końcu, według jednej z wersji zdarzeń, Niemcy zdobywają mikrofon służący do ostrzegania lokalnej ludności przed burzami. Udaje im się nadać 9 wyrazów. Uwaga! Tu Gliwice. Rozgłośnia znajduje się w rękach polskich. Do stolicy Rzeszy, jak zakładał plan, głos nie dociera. Heydrich słuchał w Berlinie przy radiu o 20, aby usłyszeć polskich prowokatorów, a usłyszał Radio Wrocław, więc jak mu Neujoks po akcji zdał raport, że wykonał akcję, to został opieprzony. Komunikat najprawdopodobniej usłyszał tylko jeden z pracowników radiostacji przebywający w budynku obok. On o 20 chciał słuchać Radia Wrocław, a tu zamiast Radia Wrocław żona mówi, wiesz, tam coś trzeszczy w radiu. No to bez koszuli wyleciał, przychodzi, tu patrzy obcy mężczyźni, no nie? Coś tu majstrują, o nich nie zna, już się kapnął, że coś jest nie tak. No to jednemu dał w zęby i uciekł. Ale zanim uciekli prowokatorzy, gestapo przywozi do radiostacji weterana III Powstania Śląskiego, Franciszka Honioka. On został aresztowany dzień wcześniej, przewieziony do więzienia w Bytomiu, a następnie do więzienia w Gliwicach, otumaniony narkotykami przez gestapowców i dowieziony tutaj samochodem. Honiok zostaje zamordowany. Jego zwłoki mają potwierdzać polski udział w prowokacji. Tym samym uznawany jest on za pierwszą ofiarę II wojny światowej. A ja tylko dodam, że tak naprawdę wielu szczegółów tej akcji nie znamy. Dowiedzieliśmy się o niej dopiero w czasie procesów w Norymberdze. To była akcja specjalna, więc nie zachowały się rozkazy. Wszystkie wiadomości między organizatorami tego incydentu były przekazywane ustnie. Ostatecznie cel prowokacji nie został osiągnięty. Hitlerowi nie udało się obarczyć Polski winą za wszczęcie wojny, ani uniknąć konfliktu zbrojnego z Wielką Brytanią i Francją, które 3 dnia września, jak wiemy, dołączyły do wojny, wypowiedziały Niemcom wojnę i w lokalnej prasie pojawiały się, co prawda, niewielkie wzmianki o polskim ataku na radiostację w Gliwicach, no ale później już, kiedy wojna wybuchła, były ważniejsze wiadomości i gdzieś ta zniknęła w ich gąszczu. Jeszcze powiem, że po wojnie, kiedy Gliwice stały się polskim miastem, radiostację przejęli Polacy, nadawało stąd Polskie Radio Katowice. W latach 50-56 nadajnik wykorzystywany był jako tak zwana zagłuszarka sygnału programów radiowych zza żelaznej kurtyny, Radia Wolna Europa, BBC czy Głosu Ameryki. Ja jeszcze tylko dla porządku dodam, że w materiale wykorzystałem fragment niemieckiego filmu Der Fall Gliwice, a także dokumentu Teresy Kudyby. Uwaga, tu Gliwice. Bardzo dziękuję Ci, Marcin. Naprawdę obrazowo to wszystko pokazałeś. Przypomnij jeszcze raz nazwisko tego powstańca, którego zabito tam na miejscu. To był Franciszek Honiok i to jest bardzo ciekawa postać, ponieważ narodowościowo on był Polakiem, ale miał obywatelstwo niemieckie. No i no niestety został przez Niemców zamordowany. On nie był jakimś tutaj wielkim działaczem społecznym. Wiadomo, że był powstańcem śląskim. Został tak naprawdę, zdaje się, przypadkowo wybrany tutaj z ludu, aresztowany. Potrzebne były, no, mówiąc brutalnie, czyjeś zwłoki, które uwiarygodniłyby tę historię. Tak. I być może to pierwsza ofiara II wojny światowej. Choć nasz słuchacz także mówił o wybuchu na dworcu w Tarnowie. To miało miejsce wcześniej, ale to trzeba będzie także sprawdzić. Bardzo Ci dziękuję. A zatem Marcin Pośpiech i Gliwice. I to był koniec naszej podróży dziś po Polsce. Reporterzy próbowali ustalić, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa. Jak Państwo słyszeli, naprawdę nie jest to łatwe. I myślę, że każdy w jakiś sposób sam poszuka sobie odpowiedzi na to pytanie. Wyjrzyj i do dziewuchą, kto to tam przyjechał. Wyjrzyj i do dziewuchą, kto to tam przyjechał. Wyjrzyj i do dziewuchą. wyjechał, a ten sam ci to kawaler, co wczoraj odjechał. Wyjrzyj ino na sługę, czy ci też chętliwy. Wyjrzyj ino na samego, czy też urodliwy. Głowa jak u śledzia, gębulinka ci szczuplutka jako u niedźwiedzia, a czołowy niesiste, gdyby u prosięcia. W życiu jeszcze nie widziałam takiego panięcia. Wyjeżdżaj, żebyś o tym wiedział. Wyjeżdżaj, że wyjeżdżaj, żebyś o tym wiedział. Wyjeżdżaj, że wyjeżdżaj. Wszystkie krzesła powyrzucam, na których żeś siedział. Wszystkie krzesła powyrzucam, na których żeś siedział. Wszystkie krzesła powyrzucam. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gościem Pulsu Trójki jest pan profesor Andrzej Radzikowski, pediatra z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Czekamy też na połączenie z Poznaniem, bo w studiu w Poznaniu miała być pani Justyna Socha z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach Non-Stop. Na razie połączenie nie mamy. Jak tylko się połączymy, to pani Justyna do nas dołączy. A będziemy rozmawiali o odrze, panie profesorze, bo wskaźnik zachorowań na tę chorobę w Europie jest najwyższy od 8 lat. Światowa Organizacja Zdrowia i Państwowy Zakład Higieny alarmują, no, że możliwe, że niedługo będziemy mieli do czynienia z epidemią odry również w Polsce. Jest takie zagrożenie? Ja myślę, że jeszcze daleko nam do epidemii, dlatego że jednak ponad 90% dzieci jest zaszczepionych i to zaszczepionych nawet już spory odsetek podwójnie, bo dopiero dwa szczepienia tą szczepionką skojarzono, odra, świnka, różyczka. Dwa szczepienia dopiero chronią przed odrą. Jedno szczepienie chroni na parę lat, dlatego w Niemczech na przykład i w większości krajów zachodnich drugie szczepienie jest w drugim roku życia. Ale ponieważ u nas to niebezpieczeństwo odry już stało się tak odległe, to zarządzono, że będzie w 10 roku życia. No, ale nie wiedzieliśmy, że może faktycznie to zagrożenie może stać się realne. Także jesteśmy zagrożeni niewątpliwie epidemią, ale absolutnie epidemii nie mamy. No ale u naszych sąsiadów na Ukrainie chociażby odnotowano przypadki. W Europie też gdzieś te przypadki się... To nie się... przypadki, tylko tam jest literalna epidemia. Tam już epidemia jest. Są, tam jest 24 tysiące przypadków w zeszłym roku. W Rumunii też można nazwać epidemią. To jest ponad kilka tysięcy przypadków. To sam... Z czego, panie profesorze, wynika to, że no, my możemy czuć się troszkę bezpieczniejsi właśnie dzięki temu, że jesteśmy, więcej z nas jest zaszczepionych? Absolutnie, to jest tak mało. Nawet ci, którzy nie są szczepieni. A kto nie jest szczepiony? Nie są szczepione wszystkie małe dzieci do 14 miesiąca. To jedna grupa wrażliwa. Następnie, wrażliwa jest grupa, która była tylko raz zaszczepiona i z jakichś powodów zapomnienia, czy z jakichś powodów, powiedzmy, zdrowotnych, było to szczepienie odłożone, a następnie zapomniane. No i to jest ta grupa, która jest wrażliwa. No i do tego jeszcze moi rówieśnicy, czyli powyżej 65, 70 roku życia, jeśli im się akurat nie mieli szczęścia zachorować w dzieciństwie, w cudzysłowie szczęścia, no to mogą zachorować i to bardzo ciężko. No i wreszcie grupa specjalnej troski, niemała grupa osób leczonych immunosupresyjnie, leczonych przeciwnowotworowo. I jeśli nie mieli za sobą dwóch szczepień, no to są śmiertelnie zagrożeni, o tak bym powiedział. Panie profesorze, bo odra to jest choroba, no, którą szczególnie teraz większość z nas uważa już za taką chorobę, która była, minęła, więcej nie wróci, choroba zapomniana. Nie do końca nawet wiemy, jak wyglądają objawy odry. Gdzieś, jak wpiszemy sobie do internetu to hasło, to wyskakują nam zdjęcia, po których tak na pierwszy rzut oka możemy stwierdzić, a to trochę do ospy podobna, bo też taka wysypka, takie krosty. O. Pan leczył odrę. Ależ oczywiście. Po pierwsze, chorowa na odrę. Po drugie, mój własny syn 50-letni chorował na odrę i to bardzo ciężko. I leczyłem odrę jako młody lekarz, jako lekarz domowy. Bo zaczynałem swoją praktykę pracując na uczelni z jednej strony, ale po południu byłem takim typowym lekarzem wizytującym domy. I leczyłem i wiedziałem, że to nie jest błaha choroba. Zaczynała się zawsze wysypką w obrębie jamy ustnej, nazywa się to wysypka enantema w takim medycznym języku, a potem w parę dni potem występowała masywna, zlewna, nie do pomylenia wysypka odrowa. I potem bardzo często dochodziło do zakażeń dróg oddechowych, takich wirusowych, dalej tym wirusem, bo to jest wirus, nie bakteria, paramyksowirus. I bardzo często, ja pamiętam to, co nas mówiliśmy między kolegami, że jak przyłożymy słuchawkę do klatki piersiowej dziecka chorego na odrę, to w większości przypadków słyszymy takie objawy, które mogłyby sugerować, jeśli nie zapalenie oskrzeli, to zapalenie płuc. W rentgenie na ogół nic nie bywało, ale jednak od czasu do czasu dochodziło do powikłań potężnych, gronkowcowych i pneumokokowych. Przed wojną dzieci na to umierały. W mojej rodzinie przekazano mi, że umarło dziecko, najstarsze dziecko mojej prababci. Ale to dlatego, że nie było jeszcze antybiotyków. Teraz być może to dziecko było ratowane, bo zaczęło się wirusem, a skończyło się typową bakterią, pneumokokiem, bardzo groźną bakterią, lub wówczas jeszcze gronkowcem złocistym. Panie profesorze, mamy już sygnał z Poznania. W Poznaniu w studiu jest pani Justyna Socha z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP. Dzień dobry. Słyszymy się. Dzień dobry. Dzień dobry. Także chciałbym teraz tak, porozmawialiśmy z panem profesorem chwilkę o odrze, o epidemii odry, która nam być może grozi, a która na pewno już jest stwierdzona u naszych sąsiadów na Ukrainie. I rozmawiamy właśnie, czy szczepionka to jest coś, co w 100%, albo przynajmniej w dużym stopniu może nam zapewnić bezpieczeństwo przed zachorowaniem właśnie na odrę. Pani Justyno, pani zdaniem, czy te szczepionki są konieczne? Czy jest jakaś inna metoda, żeby móc się przed odrą uchronić? Panie redaktorze, przede wszystkim chciałabym sprostować, że nie ma ogłoszonej w Europie nigdzie urzędowo epidemii odry. Ależ to powiedzieliśmy przed chwilką. Naturalnie, że nie ma w Polsce, ale jeśli chodzi o Ukrainę, to nieważne, czy jest ogłoszone. Jeśli jest 24 tysiące przypadków, to jakże? To nie jest endemia, to jest epidemia. Pani... Pani Justyno. Panie profesorze, dysponujemy odpowiedziami zarówno z Ministerstwa Zdrowia Ukrainy, zarówno z ambasady czeskiej, bo przecież niedawno media mówiły, że epidemia jest w Czechach. Dysponujemy odpowiedzią z Ministerstwa Zdrowia Polskiego. Również WHO nie potwierdza, żeby ogłoszono jakąkolwiek epidemię na terenie Europy. Także przede wszystkim rządy państw nie są upoważnione, żeby podejmować tu jakieś radykalne kroki typu ograniczanie praw obywatelskich w krajach, gdzie jest dobrowolność szczepień, tak? Także jakby te medialne alarmy są związane z tym, że WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, jest zobowiązana przed ONZ do eradykacji odry do 2020 roku. I ten rok jest przesuwany był już wielokrotnie, po prostu to się nie udaje. Nas tutaj jako organizację reprezentującą rodziców poszkodowanych przez system szczepień, przez łamanie ich praw, przez powikłania poszczepienne występujące u ich dzieci, oburza jedno, że na stronie Światowej Organizacji Zdrowia czytamy w tym komunikacie z 20 sierpnia, że faktycznie jest wzrost zachorowań, natomiast jeśli chodzi o wyszczepialność dzieci w Europie, zgadzam się, większy niż ostatnie 7 lata, natomiast chcę podkreślić, że jest tam napisane, że wyszczepialność dzieci dwoma dawkami wzrosła z 88% w Europie do 90%. I dlaczego ta cała medialna agresja wyjątkowo silna w Polsce dotyka dzieci nieszczepionych według urzędowego kalendarza szczepień? Pani Justyna, czy pani jeszcze zapytam, czy pani, bo tak a propos już statystyki i włączając to wszystko, kumulując te dane, którymi dysponujemy, czy pani widzi jakąś zależność między tym, że no w tym roku 41 tysięcy przypadków zachorowań na odrę w Europie, no i też rosnąca liczba tych, którzy nie decydują się na szczepienia swoich dzieci, czyli rodziców, którzy no, nie chcą po prostu szczepić dzieci. Czy panie to nie ma jakiegoś związku? Panie redaktorze, właśnie przedstawiłam dowód, że to nie ma związku. Jeśli chodzi o Europę, w Ukrainie załamał się program szczepień w związku z sytuacją na Ukrainie. Tam przez 3 lata wyszczepialność na odrę była 30%. Natomiast bardzo zastanawia to, że ognisko zaczęło się szerzyć, kiedy zaczęto uzupełniać szczepienia. I to by potwierdzało to, co czytamy w ulotce producenta i w literaturze naukowej, że szczepionka ma potencjał powodowania odry poszczepiennej. Literatura mówi, że od 1/4 do 1/60 dzieci może mieć objawy odry poszczepiennej, czyli właśnie wysypka, plamki koplika, wysoka gorączka. I tak naprawdę jest możliwość transmisji. O tym mówi litera naukowa, czyli zarażania innych osób. Panie tak? profesorze, jest taka możliwość? Ależ tak zwana odra poszczepienna, proszę pani, to nie jest choroba, która może potem zarażać innych. To nieprawda. Właśnie tym się różni tak zwany odczyn poszczepienny i faktycznie po szczepieniu odry maleńki odsetek dzieci, to jest poniżej kilku procent, bo przechodzi tak zwaną w cudzysłowie odrę poszczepienną, która polega na wysypce, na stanach podgorączkowych, czasami nawet na bardzo wysokiej gorączce, ale to nie jest równoznaczne z odrą. To jest wirus atenuowany. Natomiast jeśli teraz ta szczepionka trafi w kogoś, kto ma upośledzoną odporność, to faktycznie może być bardzo groźne. I dlatego nie szczepimy dzieci, które mają wrodzony defekt odporności, chronimy te dzieci przez to, że wszyscy inni solidarnie się zaszczepią. Natomiast jeśli tych, którzy nie chcą się szczepić, będzie bardzo duży procent, przekroczy 10-15%, przestanie działać ten mechanizm ochronny i faktycznie może dojść do zwiększenia liczby prawdziwych zachorowań. Panie Justyno, czy pani zdaniem to nie ma faktycznie ryzyka, że jeżeli rodzice nie będą się decydowali na szczepienia, to dzięki temu albo przez to będą zagrożone też te dzieci, które no, na szczepienia się decydują, no bo będą mogły się po prostu zarazić i będzie choroba się rozprzestrzeniała? Panie redaktorze, jak wspomniałam, jest też ryzyko odry poszczepiennej i w Polsce nie monitoruje się przypadków odry poszczepiennej, nie wykonuje się badań, które by to diagnozowały. Ale się, proszę wiemy, pani, każdy u wszystkich dzieci jest panie bardzo doktorze, no, czy mogę dokończyć? Oj, nie, zdecydowanie nie mamy dowody na to, że ten system nie działa tak jak należy. Natomiast chcę uzupełnić, ponownie podkreślić, w Europie wzrosła liczba szczepionych dzieci. Największą grupą podatną na odrę są osoby, które otrzymały jedną dawkę szczepionki. W Polsce jest setki tysięcy takich osób i o tym się nie mówi, tylko zrzuca się jakby ciężar powikłań poszczepiennych, ciężar budowania tej rzekomej odporności zbiorowiskowej na dzieci, które tak naprawdę... Kończy nam się powoli czas, więc na koniec jeszcze chciałbym tak jednym pytaniem podsumować. Pani Justyno, krótko, jeśli nie szczepionki, to co, w jaki sposób zabezpieczyć się przed odrą? I panie profesorze, do pana pytanie zaraz po odpowiedzi pani Justyny, czy szczepionki faktycznie są konieczne? Panie redaktorze, ja odpowiem na pytanie, jeśli nie obowiązek, to co? Dobrowolność, taka jak jest w 20 krajach Europy i rzetelna informacja gwarantowana prawami człowieka i pacjenta. I tutaj... tak naprawdę medialna presja podsycana przez osoby związane blisko z przemysłem farmaceutycznym jest już nieuczciwa. Już nam się kończy czas. Panie profesorze, szczepionki są konieczne? Nie mamy innego wyjścia. Każde dziecko powinno być zaszczepione przynajmniej dwa razy. Jestem przeciwny zmuszaniu do szczepień, ale jak przyjdzie sytuacja naprawdę groźna, epidemia, to państwo powiedzą, że tu nie, my nie jesteśmy przeciwni szczepieniom. Musimy postawić kropkę. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gośćmi Pulsu Trójki byli pani Justyna Socha z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach StopNop i profesor Andrzej Radzikowski, pediatra z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do usłyszenia.